sobie demony idź. Za dobrym słowem myśl, jak nie być skończonym, gdy syf zjeżdża na głowę tych, co ci wchodzą w drogę z bis. Tropu jednym ciosem nic nie może przeszkodzić, choć często igrasz z losem i bliskich bierz w obronę zysk. Podziel zawsze z bratem, czy to, że miałeś gorzej, sprawia, że masz pić ze światem. Licz na swój rozsądek mit, obalaj prędko, nikt nie będzie ci wmawiał, wiesz, bo przeszedłeś piekło styl. Życia zmień na lepsze, zły prowadzi do klęski, pić. Wpaść na umór można, sam powiedz, ile jeszcze dni chcesz poświęcić wreszcie, by znów przywrócić szczęście w czyn. Obracaj słowa, milcz, gdy to jest konieczne, drwi. Ten, co życia nie zna, śni, ale znów nie spełnia pir. Go podtrapia, sprawia, że znika gdzieś w odmętach drzwi. Zamknęli przed nim, nie chciał się opamiętać. To nie złe wychowanie, a złe wybory, pamiętaj. Wyższym drugi próg się czyta prasę, lubi teatr. Ciągle z nimi gdzieś na globie, poszerzając punkt widzenia. Stany, Szwecja, Kongo, Wietnam, twój stary jest jak kogo nie znam. Masz 18, a świata widziałeś więcej niż o mena mensach. Najlepsze szkoły i najdroższe zajęcia po niej. Wśród dzieci elit na zamkniętych osiedlach. Co dzień wiesz jak gadać na przyjęciach. Znasz te ułożenia w sztuczcach. Wiesz jak pachnie homar, lecz nie wiesz czym pachnie strzał z trupska. Ziom był pożo, jak ci gonił piątkę zioła. Był tym złym, jak cię bały, zmusiły byś współpracował. Się śmiejesz głupio, jak ci siostrę cisną z jebie. Ale przynajmniej masz hiszpański na C1. W gadkach z chłopakami zoszli nie idzie tak łatwo. Twoje argumenty by odbiło nawet czy bez zwierciadło. Bo tak bardzo trzymali cię z dala, tak bardzo tworzyli pod system, że dziś nie wiesz jak masz się zachować jak Walt Disney. Mixtape prosto. Bra, Falcon 1.